श्यामल श्यामल वरण कोमल कोमल चरण तेरे मुखड़े पे चंदा गगन का जड़ा बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा श्यामल श्यामल वरण कोमल कोमल चरण सावन की घटा तेरे बालों में सिमटी सावन की घटा तेरे गालों पे छिटकी पूनम की छटा तो पूनम की छटा तीखे तीखे नयन तीखे तीखे नयन मीठे मीठे बयन तेरे अंगों पे चंपा का रंग चढ़ा बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा श्यामल श्यामल वरण कोमल कोमल चरण सबल खा रही सौ सबल खा रही तेरी तिरछी नजर तीर बरसा रही तीर बरसा रही नाजुक नाजुक बदन नाजुक नाजुक बदन धीमे धीमे चलन तेरी बाकी लटक में है जादू बड़ा बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा श्यामल श्यामल वरण कोमल कोमल चरण टकरा गया तुझे रच कर चितेरा भी चकरा गया किस पारस से सोना ये टकरा गया तुझे रच कर चितेरा भी चकरा गया हो चकरा गया ना इधर जा सका ना इधर जा सका ना उधर जा सका रह गया देखता वो खड़ा ही खड़ा बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा श्यामल श्यामल वरण कोमल कोमल चरण